صلی علی نبینا صلی علی محمد کہیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ دے تو کچھ نہ دا کیونکہ جان ہے وہ جہان کی ہاں جان ہے وہ جہان کی جان گے تو جہان ہے کہیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد